whispered, "Oh my God, my love, my God, my precious angel, my God, myself." To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 9 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Dopalacze grożą utratą zdrowia i życia, przypomina policja i podkreśla, że mogą prowadzić do nałogu. Czworo dzieci rannych w wypadku samochodowym w Imiołkach w Wielkopolsce. Były rozmowy z naukowcami, eksperymenty i pokazy. Za nami piknik naukowy Polskiego Radia. Policja apeluje o niekupowanie i niezażywanie jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. W ostatnich dniach w województwie zachodniopomorskim do szpitali trafiło 20 osób po zażyciu dopalaczy. A wczoraj w tej sprawie w Trzebiatowie policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o wprowadzenie ich do obrotu. Młody mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Jak mówi Alicja Śledziona z zachodniopomorskiej policji, producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Takie substancje są również dostępne niestety za pomocą sieci internetowej, stąd też należy zwrócić na tą sferę uwagę. Tutaj apelujemy głównie do rodziców, opiekunów, młodzieży. Jesteśmy w przededniu wakacji, okresu, w którym wiele osób młodych podejmuje inicjację związaną z używaniem różnego rodzaju środków. Proszę rozmawiać z młodzieżą, z dziećmi, tak aby nie dochodziło do tragedii. Policja podkreśla, że groźne dla zdrowia dopalacze są substancjami uzależniającymi. Już jednorazowe zażycie może doprowadzić do nałogu. Czworo dzieci rannych w wypadku we wsi Imiołki w Wielkopolsce. Przed 19:00 samochód z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo, a ranni zostali kierowca i jadące z nim dzieci. Wydostanie ich z samochodu trwało prawie godzinę. Jedno dziecko helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego zostało przetransportowane do szpitala w Poznaniu. Pozostałych przewieziono karetkami do szpitala w Gnieźnie. Lekarze nie ujawniają, w jakim są stanie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Nie widziałem tak propagandowych i trzymanych na krótkim pasku mediów, jak media obecnie komercyjne, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Na spotkaniu z mieszkańcami Izbicy Kujawskiej Krzysztof Czabański odpowiadał m.in. na pytania o misję mediów publicznych. Podkreślał, że Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa są od tego, żeby przede wszystkim informować o tym, co się dzieje rzeczywiście, a także edukować i wspierać polską rację stanu. Szef Rady Mediów Narodowych mówił, że ma 51 lat doświadczenia związanego z dziennikarstwem i podkreślał, że nie widział przez te lata tak propagandowych i tak trzymanych na krótkim pasku mediów, jak obecnie media komercyjne. Cenzura była mniej nieraz dolegliwa niż cenzura w postaci właściciela i pieniędzy tego właściciela, mówił Krzysztof Czabański. I dodawał, że obecna władza jest zaciekle przez zdecydowaną większość mediów komercyjnych zwalczana. Jak zobaczyć czarną materię w kosmosie, bez problemu obserwować Słońce i w jaki sposób znakować drewno? To tylko część pytań, na które odpowiedzi można było znaleźć na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na PGE Narodowy w Warszawie przyszło kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczelnie i instytuty badawcze przeprowadzały naukowe eksperymenty na ponad 200 stoiskach. Tu jest luneta i jakiś specjalny filtr założony. Pierwszy raz okazję mam bezpiecznie spojrzeć w Słońce, nie patrząc na zaćmienie. Doktor Ernest Świerczyński, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Niestety nie mamy planu na Słońce. Słońce marudzi, jest bardzo spokojne ostatnio. Niewiele się na nim dzieje, ale jest bardzo dynamiczną gwiazdą, strukturą. Praktycznie co roku tutaj jesteśmy, bo jest to szansa na zobaczenie nauki z trochę innej strony. Nie z takiej szkolnej, tylko właśnie zainteresować dziecko nauką, więc super. I interesują nas właśnie takie głównie stanowiska związane z fizyką, astronomią i takie rzeczy bardziej spoza tego świata. Pan nam bardzo dokładnie opowiedział, jak dotrzeć na przykład na Keplera. W tym roku tematem przewodnim pikniku naukowego był ruch. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Adam Malecki. Simona Halep wygrała French Open. W wielkim finale na korcie Rolanda Garrosa Rumunka pokonała w trzech setach Amerykankę Sloane Stephens. Smak zwycięstwa Simona poczuła także podczas konferencji prasowej. Simona! Simona! Simona! Simona! Hello! Witam wszystkich. Chyba muszę zrobić sobie zdjęcie, bo nigdy nie widziałam tylu dziennikarzy na mojej konferencji. Powiedziała Rumunka, nie ma się co dziwić. Jest to dla niej pierwszy triumf w turnieju Wielkiego Szlema. Po raz 11 w Paryżu ma szansę wygrać za to Rafael Nadal. Jutro w finale Hiszpan zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Nas cieszy triumf w turnieju juniorskim Igi Świątek. Polka wraz z Amerykanką McNally wygrały rywalizację deblową. Przebieg meczu wygranego z Japonkami relacjonuje trener Piotr Sierżbutowski. Dziewczyny grały bardzo odważnie i nie wstrzymywały ręki. Co prawda w drugim secie pojawiło się parę błędów niepotrzebnych, czy też parę słabszych decyzji, drobne problemy, ale widać było, że dziewczyny wiedzą, co mają robić, grały agresywnie, szły do przodu, nie bały się grać voleja. No i skończyło się, jak się skończyło. Skończyło się, jak się skończyło, czyli wygraną. W podobny sposób wygraną skończył się także mecz półfinałowy w Poznań Open z udziałem Polaka. Hubert Hurkacz pokonał Włocha Gianessiego i w finale zagra z Japończykiem Taro Danielem. To teraz trochę motoryzacji dla odmiany. W królowej sportów motorowych królem kwalifikacji jest Sebastian Vettel. Niemiec z Ferrari wykręcił najszybszy czas okrążenia przed Grand Prix Kanady. Na Sardynii po dwóch dniach rywalizacji w rajdowych mistrzostwach świata na prowadzeniu Francuz Ogier 5 sekund, zanim Belg Neville. U nas w rajdzie nadwiślańskim liderem jest Tomasz Kasperczyk. W żużlu pierwszą edycję turnieju Speedway of Nations wygrali Rosjanie. Drugie miejsce dla Wielkiej Brytanii, trzecie dla Polski w składzie Maciej Janowski, Patryk Dudek i Maksym Drabik. W piłce nożnej trwają ostatnie przymiarki przed mundialem. Poszczególne reprezentacje testują w meczach towarzyskich. Francja zremisowała 1-1 ze Stanami Zjednoczonymi, Dania pokonała 2-0 Meksyk, a Hiszpania 1-0 Tunezję. Nasza reprezentacja od jutra zaczyna zgrupowanie w Warszawie. We wtorek zagra z Litwą na PGE Narodowym. W środę wylot do Rosji. I jeszcze na koniec o wielkim świecie sportu. W Warszawie odbył się 20. piknik olimpijski. Kępę Potocką odwiedziło około 140 medalistów olimpijskich. Na tysiące miłośników sportu czekało wiele atrakcji na przygotowanych przez związki sportowe stoiskach. Był też dwukrotny mistrz olimpijski Robert Sycz. Wielu ludzi, jak przyjdzie i spróbuje, to potem ma ochotę zapisać się do sekcji, tak jak na przykład moje córki kiedyś strzelały z łuku i bardzo chciały, żeby je zapisać na ucznictwo, co pewnie nastąpi, bo jeszcze są za młode, ale może za kilka lat pójdziemy do klubu któregoś z warszawskich i zapiszemy je do sekcji. Warto, na pewno warto. Ja już teraz zapraszam na naszą audycję sportową jutro o godzinie 17:00, trzecia strona medalu. Jutro znów upalnie, sporo słońca, ale też trochę chmur. W zachodniej połowie kraju przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą w Koszalinie i Lublinie 27 stopni, w Białymstoku i Trójmieście 28, w Warszawie i Wrocławiu 29, w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest kopala jazzowa, pani Komasz jazzu. Wiesz co? Jazz. Legendarny zespół gra w całości legendarną płytę. O nieco zmienionym tytule. Apteka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższą niedzielę od 19:05. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś na wstępie chciałbym pożegnać Andrzeja i Dona Wojciechowskiego. Wielu dzisiejszych słuchaczy pewnie już nie pamięta dźwięku jego trąbki. Były to przecież rejony, kiedy jazz dopiero wychodził z katakumbów, a Andrzej i Don Wojciechowski należał do koronnego zestawu zespołu Melomanii. Przypomnijmy sobie i tamte czasy, i tamte dźwięki. Jest rok 55, a grają Antoni Studziński, perkusja, Witek Kujawski, bas, Andrzej Trzaskowski, fortepian, Dentox Sobociński, puzon, lider zespołu Jerzy Duduś-Matuszkiewicz na klarnecie i Andrzej Idon Wojciechowski, trąbka. Rok 55 i zespół Melomanii. Antoni Studziński, perkusja, Witek Kujawski, bas, Andrzej Trzaskowski, fortepian, Witold Dentok-Sobociński, puzon, lider Jerzy Duduś-Matuszkiewicz na klarnecie i na trąbce Andrzej Idon Wojciechowski, którego już nie ma między nami. A w tej chwili, no cóż, życie toczy się dalej, zmieniamy absolutnie temat. Lat temu, nie pamiętam już ile, po jednym z koncertów orkiestry Stana Kentona do lidera podszedł dziennikarz i zadał mu pytanie: w którą stronę pana zdaniem zmierza dzisiaj jazz? Kenton niewiele się zastanawiał, odwrócił się do swego menadżera i spytał: Frank, dokąd to my jutro jedziemy? Oczywiście minęło tych 60 lat chyba z górą, a jazz w dalszym ciągu zmierza i zmierza i chyba zmierzać nie przestanie. Taka po prostu jego natura. Zmierzał przez cały czas, zmierzał w kierunkach słusznych, a bywało, że zmierzał w maliny. Dzisiaj chciałbym się zająć jednak mimo wszystko tym jazzem, który już dobrze został zmierzony i niewiele w zasadzie Państwu opowiadać o najróżniejszych dziwach, tylko po prostu posłuchać dobrej muzyki, bo w końcu zaletą tego programu ma być muzyka, a nie moje gaworzenie. Na początek Kenny Barron. Postać przedziwna, bo ten muzyk zmierzał w bardzo różnych kierunkach, ale miał takie szczęście, że za cokolwiek się nie wziął, to mu wychodziło. Ja chciałbym sięgnąć do jego nieprawdopodobnego tria, w którym obok lidera pianisty grają Roy Drummond na basie i Ben Reilly perkusja. Ten utworek z góry muszę powiedzieć, że jak go zmierzyłem, to trwa ponad 10 minut. Ale tak jakoś dziwnie się składa, że kiedy to trwa i wreszcie się kończy, dochodzimy do wniosku, o szkoda, że już niestety nie ma więcej. A zatem posłuchajmy Kenny Barrona i kompozycji Theloniusa Monka Well You Needn't. Thank you. Thank you for Ben Reilly. Ben Reilly on the drums. Ray Drummond on the bass. Ray Drummond. No i cóż, niestety już się skończyło, ale nie żałujmy za mocno, bo za chwilę kolejne nagranko i pewnie na koniec też będziemy żałowali, że się skończyło, bo chodzi o jednego ze wspaniałych saksofonistów nazwiskiem Jerry Bergonzi. To bardzo dziwna postać, można powiedzieć śmiało kultowy muzyk, ponieważ na pierwszych stronach muzycznych czasopism raczej niewiele się o nim pisze, natomiast muzycy cenią go niepomiernie. A zatem posłuchajmy z kolei Jerry'ego Bergonziego na tenorze, a towarzyszyć mu będą Dan Wall, organy Hammonda i Adam Nussbaum, perkusja. Thank you. To był saksofonista Jerry Bergonzi, a z nim na organach Hammonda Dan Wall i za perkusją Adam Nussbaum. Słuchaliśmy kompozycji lidera zatytułowanej The Ray. A teraz zmieniamy nieco charakter muzyczny. Przede wszystkim porzucamy ten najbardziej efektowny w jazzie rytm typu walking, ale i ekspresja, i inwencja pozostają podobne, to znaczy wychodzą gdzieś spod jazzowego serca. Jednym słowem, przypomnijmy sobie, jak śpiewał Al Jarreau. Będzie to jeden z dziesiątków jego niesamowitych przebojów zatytułowany You Don't See Me. You won't do, yeah, drive something you and running too. You're running and hiding and selling junk bonds and throwing factories away, and I can't find no job. I beat your mama, I beat your daddy, I go to jail. Don't need no more money, give us what happened to me. Gotta be there in my own time, in my own way. I found out that you don't see me. So you don't see me. I'll be your mister. You don't see me. No, no, no, no, no. You don't see me. You don't see me. You don't see me. See that you don't see me. Niesamowity był ten Al Jarreau, pomijając już wszystkie dobrze znane jego walory. Zwróćcie uwagę, najbardziej karkołomne z harmonicznego punktu widzenia frazy, które są zmorą wszystkich wokalistów. On wyśpiewywał tak leciutko i tak czyściutko, że w zasadzie do jego głosu można by stroić fortepian. No ale raz jeszcze zmieńmy nastrój. Pora na jakiś big band. I tu chciałbym sięgnąć po Olivera Nelsona. O dziwo, z tych jego big bandowych nagrań sądzę, że pierwsza płyta była najbardziej ambitna. Afro-American Sketches. Proponuję z niej Państwu takie rasowe bluesisko, a partie solowe, saksofon oczywiście należy do Olivera Nelsona. Natomiast jeśli chodzi o trąbkę, nie wyobrażam sobie, żeby podobne solo mógł zagrać ktokolwiek inny niż Joe Newman. W ten sposób orkiestra Olivera Nelsona zbliża nas już powoli do końca dzisiejszego programu, a chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć, w jaką stronę zmierzam i ja. Oczywiście nie z muzycznego, a z geograficznego punktu widzenia. Otóż w tej chwili prawdopodobnie zmierzam z Nowego Tomyśla do Warszawy, a zatem znane mi są już wyniki konkursu Big Bandów, jaki się tam odbywał, ale nie mogę ich Państwu podać, ponieważ z zrozumiałych względów ten program musiał być nagrany znacznie wcześniej. Podobnie zresztą będzie i w najbliższych naszych spotkaniach, no chociażby za tydzień zamiast siedzieć w studio, będę jechał do Ostrowa Wielkopolskiego, do Starej Przepompowni, gdzie ma się odbyć koncert mojego sekstetu, a organizatorzy zapewniają, że podobno jego czas nie będzie kolidował z transmisjami piłkarskimi. No i w ogóle z wszelkiego rodzaju aktualnościami będziemy musieli trochę poczekać, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dziś na koniec chciałbym przedstawić jeszcze jedną nowość płytową, bardzo ciekawą, bo to chyba pierwsza autorska płyta skrzypka Dawida Lubowicza. Powinniście go znać chociażby z Atom String Quartetu. Dawid Lubowicz i cały jego klan zresztą, bo przecież tam jeszcze jest i Nika Lubowicz, i Kuba Lubowicz, wywodzą się z Zakopanego i w związku z powyższym prezentują muzykę, która niewątpliwie jest jazzem, ale która zawiera bardzo wiele folkowych pierwiastków. Wróćmy do Dawida. Na jego płycie, wydanej przez Fundację Zbigniewa Zajferta, towarzyszą mu Krzysztof Herdzin na fortepianie, Robert Kubiszyn bas i Łukasz Żyta perkusja, ale w ramach gości specjalnych pojawiają się od czasu do czasu Jacek Kotlarski wokal i Tomasz Kałwak instrumenty klawiszowe. A ja już powolutku żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.